حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر یہ کہہ کر انہوں نے اعضاء وضو کو ایک ایک دفعہ دھویا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 80۔